Na ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja kuna hili kumi la mwanzo ambalo ni kumi tukufu, kumi bora. Michana yake ni michana bora, siku zake ni siku bora kuliko siku zozote katika ulimwengu. Na hivi ndivyo anavyotuambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam, min hadhihi al-ayyam, yani al-ashr min Dhulhijja. قالوا ولا الجهاد يا قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك أو فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نتم صلى الله عليه وسلم كتبت زمزية سكو هزي كومي أنا سيما هكونا كتبت مسيكو amali njema katika siku hizo ndio bora zaidi na zinapendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kuliko siku hizi, yani siku kumi katika mwezi wa mfungo tatu. Akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata jihadi fi sabilillah? Akasema naam, hata jihadi fi sabilillah. Haiwezi kufikia ubora wa amali zinazofanyika ndani ya masiku haya isipokuwa kama mtu atatoka yeye nafsi yake na mali yake kisha asirudi na chochote katika vile alivyotoka navyo. Kidogo anaweza kulingana na yule anayefanya amali katika masiku haya. Kwa hiyo hizi ni siku bora, na ubora wake umekuja kwa sababu zimekusanyika amali nyingi ndani yake ambazo hazipatikani katika siku nyingine. Katika siku hizi kumi ndizo ambazo hupatikana ndani yake ibada ya haji. Kisimamo cha Arafa kinapatikana tarehe 9 ya mwezi huu, na hakuna Arafa siku nyingine. Kwa hiyo ibada ya haji wal haji Arafa, na hija yote ni Arafa. Na yule ambaye Arafa, alwukufu bi Arafa, kisimamo cha Arafa kitampita, hana hija. Kwa hiyo hija yote hupatikana kwenye Arafa, pamoja na kwamba hija ina matendo mengine na nguzo na shurutu, lakini sharti kubwa kabisa ni Arafa, na imewekewa wakati maalum. Kwa hiyo amali hiyo ya haji hupatikana ndani ya mwezi huu, tena katika siku kumi hizi za mwanzo. Kadhalika ibada nyingine kama za sala, kadhalika na saumu. Kuna kufunga katika masiku haya kumi ni jambo mustahabu, limependezeshwa, bali ni jambo la sunna watu kukithirisha kufunga na kufanya amali mbalimbali katika masiku haya, kama zinavyoeleza hizi aya. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha, anamkumbusha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam: wa idh bawwa'na li ibrahima makana albayt, kumbuka tulipomchagulia Ibrahim pale mahali pa ile nyumba, nyumba takatifu ya Makka. Alla tushrik bi shay'a, ya kwamba usinishirikishe mimi na kitu chochote. Watahir baiti ya litaifin, na uitaharishe nyumba yangu kwa ajili ya wenye kutufu, iwe safi isiwe na mizimu na masanamu. Walqaimin, na wenye kusimama kuswali. Warukai sujud, na wenye kurukuu na wenye kusujudu, itaharishe nyumba yangu kwa ajili ya watu hawa. Kadhalika waadhim fi nnas, watangazie watu bilhajj, watangazie watu hija, waite watu waje katika haji. Waadhim fi nnasi bil haji yaatuka rijala, watakujilia watu hali ya kutembea kwa miguu. Rijalan, hali ya kutembea kwa miguu. Wa ala kulli dhamirin, na juu ya kila kipando mnyama aliyekonda. Yaatina min kulli fajjin amiq, atakujia kutoka katika kila njia ya mbali. Waite watu kwa ajili ya jambo hili. Zimekuja athar nyingi kutoka kwa baadhi ya masahaba, yani athari ambazo ni mauqufa na ambazo ni maqtua kutoka kwa baadhi ya tabi'in, zinaeleza ya kwamba Mtume Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, baada ya kuambiwa maneno haya, akasimama juu ya jabal. Kuna kauli inasema alisimama katika maqam, yani maqam Ibrahim, na kuna kauli inasema alisimama katika jabal Safa, Na kauli inasema alisimama katika Jabal Abu Qubais akalingania, akawaambia enyi watu, Mola wenu amejenga nyumba, hijini, amewaamrisha mhiji, basi hijini. Basi unasema sauti ile ikaenezwa katika kila pambizo za ardhi, wakaisikia viumbe wote, hata wale waliokuwa katika mafuko ya uzazi, bali hata waliokuwa katika aslab, katika uti wa mgongo wa baba zao, walisikia sauti hiyo, na yule aliyeitikia kumuitikia Ibrahimu, basi atakwenda haji. Hizi ni akwali zimekuja na amezitaja kwa wingi al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi ta'ala alayhi katika tafsiri yake Jami'ul Bayan, lakini athari zote la taslam min dha'fin, hazisalimiki na udhaifu katika isnadi zake. Lakini ala kulli hali, Ibrahim aliambiwa atangaze, watangazie watu waende haji, waadhin fi nnasi bil haji, watangazie watu haji, ya'tuka rijalan, watakujia hali ya kutembea kwa miguu, wa ala kulli dhamir, na juu ya kila kipando, tena mnyama aliyekonda kwa sababu ya umbali wa safari, ya'tina min kulli fajjin amiq, watakujia kutoka katika kila njia ya mbali, upande wa mbali kabisa, liyashhadu manafi'a lahum, ili wapate kushuhudilia manfaa yao. Manfaa yao kwa maana ni manfaa ya kidunia, kwa sababu watafanya biashara, watakutana na watu mbalimbali, watatembea katika ardhi. Kadhalika kuna manfaa ya kidini na kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Liyashhadu manafi'a lahum ويذكر الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام نائل ومذكور الله تبارك وتعالى كتك السكو معلوم ونسيما ونطول وتفسيري وكتاجة كتوكم الصحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم وما أيام معلومات لألعشر من ذي الحجة لما سككومي كتك مويزي ومفروتاك واتوا كثيريشكم تاجة سنة الله سبحانه وتعالى كتك السكوهيزي. Nataka tufahamu ya kwamba watu wengi katika Waislamu hivi sasa wameghafilika na siku hizi kumi za mwezi wa mfungo tatu, wanaona kama ni siku nyingine tu zote, na mambo yalivyo hasa kiuhalisia si hivyo. Siku hizi kumi katika mwezi wa mfungo tatu ni siku za aina ya pekee, ni msimu wa kipekee kabisa, kwa sababu hizi ndio siku bora duniani. Hakuna siku bora kushinda siku hizi. Na siku kumi au ni usiku kumi za mwezi wa Ramadhani, kumi la mwisho, usiku wake ni bora kuliko usiku wowote ulimwenguni. Kwa hiyo katika upande wa mchana, mchana wa siku ya kwanza mpaka ya kumi katika mwezi wa Dhulhijja, hakuna siku bora kama siku hizo. Na katika upande wa usiku, usiku wa kuanzia 21 mpaka 29 na 30 katika mwezi wa Ramadhani ndio usiku bora zaidi kuliko siku nyingine. Kwa nini? Kwa sababu mchana ya mwezi wa Dhulhijja kunapatikana ndani yake yaumu Arafa, siku ya kisimamo cha Arafa. Na siku katika usiku wa Ramadhani kunapatikana ndani yake Lailatul Qadr. Kwa hizi zote ni siku bora, na haya yote yamekuja kwa maandiko kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na baadhi yake katika Qur'an. Na ndio maana tuhimizwa sana tufanye amali njema katika siku hizi, pamoja na kwamba wenyewe tumesahau, tumeghafilika, tuona siku hizi ni sawa na siku nyingine. Lakini wale waliotaalamika, wale walioerevuka, wale waliojua, hawazipitishi siku hizi bure bure. Amali zao wanazikithirisha zaidi, na zaidi ni kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala kama tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukithirisha kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumsabihi Allah na kumkabiri yeye na kuleta tahlil, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kadhalika kukithirisha kuleta talbiya, kuleta takbir ambazo ni mutlaqa, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Kwa hiyo wale wenye kufahamu wanaitumia fursa hii vizuri, kadhalika wanakithirisha kusoma Qur'an, liyadhkuru Allah ala ma razaqahum, liyadhkuru Allah liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, ili washuhudie manufaa yao, na ili wamdhukuru Allah, walitaje jina la Allah tabaraka wa ta'ala katika yale masiku maalum ambayo ni siku kumi katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa siku hizi ndugu zangu ambazo tuko ndani yake, na kesho inaendelea na kishukutwa siku ya Jumapili, Jumamosi na Jumapili mpaka kufika siku ya Jumatatu ambayo ni siku ya Eid. Hizi ni katika siku bora. Kadhalika ndani ya siku hizi wachilia mbali kumdhukuru Allah na swala tano zinazopatikana, kadhalika hupatikana ndani yake na saumu iliyopatikana, kadhalika katika moja katika siku hizo hupatikana watu kuchinja, hupatikana siku ya watu kuchinja, siku maalum ikawa watu wachinja kwa ajili ya Allah peke yake na si kwa ajili ya kitu kingine. Tukaamrishwa sisi tutoe wanyama wetu tuwachinje kwa ajili ya Allah peke yake, kwa sababu kuchinja ni katika aina za ibada na haifai kuchinja kwa ajili ya mwingine yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala au pale paliporuhusiwa. Kwa mfano, ukachinja kwa ajili ya kula wewe mwenyewe katika siku zote za kawaida, ukachinja kwa ajili ya kumchinjia mgeni na kumkirimu yeye, ama kuchinja kwa ajili ya mizimu na mashayatini, hizo ni katika amali za mushrikina tangu zamani. Waislamu hawafanyi amali hizo, lakini jambo la ajabu leo, mpaka leo kuna baadhi ya watu wanaingia misikitini wakiswali swala tano, lakini bado wanakwenda kutambika na kuchinja katika mizimu. Wanapokuja swala kumchinjia Allah subhanahu wa ta'ala hawachinji kwa ajili ya Allah. Hili ni jambo la kusikitisha zaidi na haifai. Zimekuja aya nyingi nyingi ndani ya Qur'an kukataza na kuharamisha vichinjwa vinavyochinjwa kwa ajili ya mizimu, wa ma dhubiha ala nusubi, na vile vilivyochinjwa kwa ajili ya mizimu. Allah tabaraka wa ta'ala anaeleza ndani ya Qur'ani katika vitu vilivyokuwa haramu ni vitu vilivyochinjwa kwa ajili ya mizimu. Leo watu, mtu anaweza kawa aogopa kula nyama ya nguruwe kwa sababu huyu nguruwe haramu, lakini akawa ni halali kwake yeye kula mnyama aliyechinjwa kwenye mzimu. Hakuna tofauti baina ya kula nguruwe na kula mnyama aliyechinjwa katika mzimu, hakuna tofauti yote, bali huyu ni ashadi huyu, kwa sababu huyu ukichinja kwa ajili unakuwa mushrik, unatoka katika Uislamu kwa sababu wewe umechinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hurrimat alaykum almaytatu waddamu wa lahmul khinziri wama uhilla lighayri llahi bihi walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu walnatihatu wama akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wama dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawn. Allah tabaraka wa ta'ala anataja katika vitu vya haram, mmeharamishiwa nyinyi mafu, mmeharamishiwa kunywa damu, akataja wanyama waliokuwa haramu na nguruwe na vilivyochinjwa ambavyo vimenyanyuliwa jina la asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala, mpaka akafikia kutaja vilivyochinjwa kwa ajili ya mizimu. Kwa hiyo huu ni wakati umefika watu wachinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tunafanya ubakhili. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema liyashhadu manafi'a lahum, ili wao washuhudie manufaa yao, wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumatin, na walitaja jina la Allah tabaraka wa ta'ala katika yale masiku maalumu, ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, kwa sababu ya vile alivyowaruzuku wao katika wanyama wa kufugwa. Fakulu minha wa at'imu al-ghir, bas kuleni katika wanyama hao na walisheni waliokuwa na shida na walikuwa mafakiri mno, wapeni vyakula hivyo. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، ndugu zangu وإسلام، كما tulivyoeleza kwamba tupo katika siku kumi bora na siku hizi zinaisha kutoka siku ya kwanza mpaka leo tulipofika. Kesho ni siku ya nane, yaumu tarwiya. Mahujaji wanatoka katika mji wa Makka wanaelekea Mina, wanajisogeza na tayari wanafanya ihramu, wanahirimia kwa ajili ya haji, ili siku ya tisa watoke katika sehemu ya Mina waelekee katika viwanja vya Arafat, katika sehemu ya Arafa, na ibada ya haji itakuwa ndiyo imeanza na imefika kwenye katika kilele chake, nao ni siku ya Arafa tarehe kumi, ambayo ni siku ya Jumatatu. Mahujaji kutoka Arafa, yani tarehe tisa ile ile jioni, baada ya kuzama jua watatoka Arafa, watalala Muzdalifa, kisha watatoka Muzdalifa tarehe kumi baada ya kusali alfajiri, na baada ya kuchomoza jua watatoka Muzdalifa wataelekea katika sehemu ya Mina pale palipokuwa na vikuta vile aljamarat, na watakwenda kupiga aljamra alaqaba alkubra. Ibada ya haji inaendelea. Kwa hiyo baada ya kupiga mawe na baada ya hapo watachinja wanyama wao na kadhalika, watanyoa nywele zao na watakwenda kufanya tawafu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimati al-an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqir thumma liyaqdhu tafathahum, kisha na waondoshe taka zao uchafu wao, waliyufu nudhurahum, na watimize nadhiri zao, waliyatawafu bilbayt al-atiq, kisha waende wakatufu katika nyumba kongwe ya Makka. Watu wanakwenda kufanya tawafu, nayo ni tawafu tawafu al-ifada, ambayo ni rukun, ni nguzo katika nguzo za haji. Dhalik, Allah tabaraka wa ta'ala anasema hayo yaliyotajwa ni katika alama na katika sha'airi za Allah tabaraka wa ta'ala katika kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'adhim hurumati Allah, na yule atakayehadhimisha atakayeziadhimisha vile vitukufu vilivyoadhimishwa na Allah tabaraka wa ta'ala, fa huwa khairun lahu 'inda rabbi, hiyo ndiyo khairi kwake yeye kwa mula wake, khairi hiyo ifanyia wewe mbele ya mula wako subhanahu wa ta'ala. فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم لم حلال شيء ونيني ونما وات وكفوق ونما وات محلال شيء إلا والي أمبهم نسميه ومتاجيه أكي ونمفو وكي وكذا هاو مسوسك إليه فجتاني بردس من الأوثان جيبوشيني نوشافنا نجسي مزيم وجتاني بقول الزور نجيبوشيني نمانين يوزوش هيفن ديبو آيز نفتو إليكيزة جسم الإسلام. Kwa hiyo haya ni matukio ambayo yatafanyika katika siku hizi, yani kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo kuna siku ya kuchinja, na sisi nasi tutakiwa nasi tufuate mwenendo ule ule. Na ndiyo maana katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba mtu tayari akishaweka maazimio ya kwamba mimi nitachinja mnyama, ima ni mbuzi au kondoo au ng'ombe au ngamia, kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala katika zile siku za kuchinja, basi baada ya kuweka maazimio yale haruhusiwi yeye kukata kucha zake wala kukata nywele zake, abaki hivyo hivyo kama walivyokuwa mahujaji mpaka ile siku ya kuchinja ikifika, ndiyo atanyoa nywele zake na atakata na kucha zake. Huu ni utaratibu umefundishwa, lakini maal asaf Waislamu wengi hawataki kujua. Sisemi kwamba hawajui, la, hawataki kujua, kwa sababu za kujua ziko, vyuo vya kusoma vipo, darasa zipo. Sasa ikiwa wewe hufuatilii mambo haya, kwamba hutaki kujua. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tumewekewa katika utaratibu na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo insha Allah katika siku ya Jumapili tutakuwa na saumu ya Arafa. Usiikose, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia saumu ya yaumi Arafa, ahtasibu ala Allah an tukaffira au an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'da. Hadithi imetajwa na Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. Asema siku kufunga siku ya Arafa, ninatarajia ujira kwa Allah tabaraka wa ta'ala kuwa siku hii itafuta madhambi ya mwaka uliokuwa kabla ya siku ya Arafa na mwaka unaokuja baada ya siku ya Arafa. Ninatarajia kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwamba mtu atapata katika mambo atakayopata, faida atakayopata kwa kufunga siku moja ya Arafa ambayo ni siku ya Jumapili inayokuja, atasamehewa madhambi yake ya mwaka uliopita na mwaka utakaokuja. Yaani ni mwaka alionao unaokuja unaendelea mbele. Mwaka uliopita aliomaliza na mwaka unaokuja mbele yake. Kwa hiyo hii ni fadhila kubwa. Na hapa yanatajwa yale madhambi ambayo hayahitaji hayashurutishi ndani yake kufanya tauba. Nazo ni katika sadhairu dhunub. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah tabaraka wa ta'ala anasema ikiwa nyinyi mtajiepusha na yale makubwa yaliyokatazwa, mliokatazwa, basi sisi tutawafutia yale madhambi madogo madogo sayyi'at ambayo mwanadamu mara nyingi huyaingia, ima kwa kugusa au kwa kutazama au kwa kusikiliza. Kwa hiyo madhambi kama haya ambayo humtokea mwanadamu kwa wingi, yakirundikana yanamwangamiza mwanadamu huyo. Sasa kumewekwa vitu ambavyo ni mukaffirati. Moja katika vitu vyenye kukua ni mukaffirati, vyenye kufuta madhambi hayo, ni saumu ya yaumi Arafa, ni siku kufunga siku ya Arafa. Kwa hiyo tujitahidini, ikiwa siku zote zilizopita zimetushinda kufunga kwa nyudhuru mbalimbali au kupenda kula, basi tufunge siku ya Arafa. Tufungeni siku ya Arafa. Kadhalika Suala jingine ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelisisitiza ni suala la kuchinja. Tusikose kuchinja sisi. Tukawa tumezembea kiasi ambacho kuwashindwa kuchinja mbuzi ambaye thamani yake pengine 1050 au 1060. Usikose jambo hili, jambo muhimu sana katika maisha yako. Chinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na si vinginevyo. Walakal ajru inda Allah. Utapata ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika sifa za mnyama wa kuchinjwa, na ndio namalizia khutba yangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuelezea katika hadithi iliyotajwa na sahaba al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sikiliza kwa makini. Kwanza, wanyama wa kuchinjwa ni wanyama wa aina nne. Thamaniyat azwaj, ni mbea nane kwa nne, kwa maana kwamba ima atakuwa mbuzi jike au dume, kadhalika kondoo jike au dume, ng'ombe jike au dume, kadhalika ngamia jike au dume. Hawa ndio wanyama wa kuchinjwa, inaitwa al-an'am, ni bahimatul an'am, wanyama hoa, wanyama wa kufugwa. Kwa hiyo haitafaa kuchinja kuku, hata jogoo liwe kubwa kwa kiasi gani, lina kilo 20-30, hafai huyo. Au bata, hafai. Na ndege wa aina yote, waliofaa ni hawa waliotajwa, wanyama wa aina nne. Kwa hiyo hao ndio wanyama wa kuchinja. Sasa katika sifa walizokuwa nazo, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba aina nne hazitafaa. Hadithi imetaja Imam Abu Daud katika sunani yake, kadhalika al-Imam An-Nasa'i katika sunani yake, na amesahihisha al-Allama al-Albani rahimahullah ta'ala katika al-Irwa'ul Ghalib. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tujzi'u min fil adha'i, arba'un la tujzi'u fil adha'i, wanyama wa aina nne hawatatosheleza katika kuchinja udhiya. Mnyama wa kwanza akamtaja akasema ni al-aura'u al-bayyinu awaruha, ni mnyama mwenye chongo ambaye chongo yake iko wazi kabisa, jicho limetoboka kabisa, huyo afai. Tukiona kwamba huyu ana ila, ngoja tumchinje huyu. Usifanye hivyo. Kadhalika al-maridatu al-bayyinu maraduha, aliye mgonjwa, aliye na maradhi, ambaye uko wazi mgonjwa wake. Kama ni maradhi ya kawaida tu hivi, labda mafua kidogo, maana pia hupatwa na maradhi kama haya, si tatizo. Lakini kama ni maradhi yamemwandama kiasi ambacho yamekuwa ni dhaifu kwa sababu ya maradhi hayo, hafai huyo. Wal arja'u albayn arajuha au dhal'uha, katika riwaya imekuja, na aliyekuwa kiguru, aliyevunjika mguu, ambaye kule kutetembea kwake kumekuwa kuko wazi kabisa. Wal kasiratu allati la tuqi, na lile kama jibeberu au lakini lilikuwa limekomaa sana kiasi ambacho halina ubongo, yani halina ubongo katika mifupa yake, mifupa imekauka. Kwa kawaida baadhi wanyama wanapokuwa ndani ile mifupa yao mikubwa, kunakuwa na mafuta ya kama ubongo hivi. Sasa beberu au kama ni ng'ombe au mbuzi akishakuwa mkubwa sana, kazeeka na miaka mingi, anakauka ule ubongo wake. Kwa hiyo huyo pia hatafaa. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ana maneno anasema, wa ajma'u ala anna al-uyub al-arba'ata al-madhkura, wameafikiana wanawachuoni juu ya kwamba hizo aibu nne, ila nne zilizotajwa, fi hadithi al-Bara, katika hadithi al-Bara, huwa al-marad wal-ajaf wal-awar wal-araj al-bayn la tujzi'u al-qa. Anasema na wameafikiana wanawachuoni juu ya kwamba zile aibu nne zilizotajwa katika hadithi ya Bara, ambayo ni maradhi, kadhalika kukonda, kadhalika chongo, na kuwa ana kiguru mnyama huyo, asema hivyo haitatosheleza katika masala ya udhiya. Wa kadha ma kana fi ma'naha, na kadhalika kilichokuwa katika maana yake hiyo, yani sababu haikutajwa, lakini ilalingana na hiyo, kama hiyo au aqba, au sababu iliyo mbaya zaidi, kal'ama, kama vile upofu, pale pametajwa chongo. Sasa akiwa ni kipofu hatafaa zaidi. Waqati rijli kadhalika, kama vile waqati rijli, na kukatwa mguu, kama ikiwa kiguru hafai, basi alikatwa mguu hatafaa zaidi, washibihi na mfano wake. Kwa hiyo haya ndio maelezo ya wanawachuoni kuhusu wanyama. Usije ukatafuta kijibuzi chako kilichojaa ukurutu ukasema huyu anifai, ngoja nimtoe, au ana minyoo amekonda kabisa, useme toa huyu tuchinje huyu. Usifanye hivyo, tafute yule aliyekuwa makini kabisa, aliyenona, kamata yule, mchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakal ajru wal mathuba inda Allah. Ndugu zangu katika imani, haya ni masiku bora, tujitahidini kukithirisha ibada, na hasa adhkari, na istighfar, kumuomba sana msamaha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya makosa yetu na madhambi yetu, na kumuomba dua sana Allah tabaraka wa ta'ala, ili atutie nguvu katika udhaifu wetu, atupe msimamu pale tunapokuwa tunalegalega katika masala ya ibada na msimamu ya dini, atuletee amni, amani na utulivu katika miji yetu, katika nyumba zetu, atuondoshe uzito wa maradhi na maumbali mbali. Hii ni fursa kubwa tunataka tuitumie katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ili atukidhie haja zetu za dini na dunia, na atuondoshe mazito na tukabili. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma akfina sharra adh-dhalimin, Allahumma akfinahum bima shi'ta ya rabbal alamin. Allahumma akfina sharra adh-dhalimin, Allahumma sallit adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا عزيز يا جبار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.